גלי צהל, ככה עושים רדיו. לילה טוב לאלו שהצטרפו אלינו, זה אתה? אתם על ביטניק בגלי צהל, שעה שנייה איתנו באולפן פה, Infected Mushroom, חוגגים את האלבום החדש שלהם. מזל טוב, אומרים מזל טוב על האלבום, אה? כן, תודה רבה. אז לא נפטפט הרבה, ניתן בעיקר למוזיקה לנגן ולבטא את עצמה. מה יש לספר לכם? רק שיהיו הפתעות, ואם אתם מעוניינים עוד מעט יחידה שתזכה את חלקכם באלבום החדש, I'm the Supervisor, כך הוא נקרא. זהו, שעה שנייה של ביטניק יוצאת לדרך עם Live DJ Set של Infected Mushroom. זיו מאור, הביטניק, עורך אותנו, אני איתכם אילון קוטלר, יאללה, שיהיה בלגן. We'll be right back. אנחנו רוצים את זה פה שנייה דובדב, יש לו משהו להגיד? אשר, מה העניינים מטמבל? זה מוקדש ממני ומארז אליך. אתה מקשיב בשעות האלה של הלילה. זה היה עבור סקאזי. אתם על סט של אינפקטד משהו פה בגלי צהל, ביטניק. Fears and regrets. I want to know you better than I know myself. I want to feel the end and to enjoy the moments and play the game. Thank you. Thank you. אתם על ביטניק בגלי צהל, ואיתנו באולפן פה אינפקטד משהו בלייב די-ג'יי סט, לכבוד צאת האלבום. ועכשיו אנחנו הולכים לעשות מה שאנחנו בדרך כלל לא עושים, ולדבר עם החבר סמך, שרוצה לדבר עם דובדב אישית, ולשאול אותו כמה שאלות. חבר סמך. הלו. מה קורה כולם? סקאזי היקר, סקאזי היקר, דבר איתנו. טוב, קודם כל אני חייב להגיד שזה אלבום פצצה, לפני שאנחנו מדברים על הכל. Cities of the Future, רוז! אחלה אלבום, חבר'ה. גם דובדב, יש לי שאלה, אינו לדובדב מ-Infected משהו. כן, כן, תשאל, אני שומע אותך. דובדב. כן. תגיד, אתה רוצה מכות? כן, אתה מוזמן לתחנה פה ביפו, תביא איתך את ביבס שבטח יושן כרגע לידך ואני אקה אותך. אז אני עוד 20 דקות שם, כועס לעל, אני מגיע. אני מחכה לך, תגיע כועס ותביא גם חברים אחי איתך. אוקיי. אתה מוזמן. אוקיי. יאללה, אני נמתין. טוב, זה... יאללה, זה היה סקאזי ונדבר איתו עוד בהמשך. אתם על גלי צהל, ביטניק, פה איתנו אינפקטד משהו. ואנחנו רוצים לשאול אתכם שאלה שתזכה את חלקכם בפרסים מעניינים, אלבום, חולצות. אז כל מה שאתם צריכים זה לענות לנו כמה טרקים שיתפו אינפקטד משהו פעולה עם ברי סחרוף. שאלה די פשוטה, לא? כן? נראה לי שכן. מספרי הטלפון שלנו זה 03-681-3344 או 03-98-3344. כמה טרקים שיתפו אינפקטד, שיתפו פעולה אינפקטד משרום עם ברי סחרוף, 03-681-3344 או מתקלי 03-98-3344. ביטניק בגלי צהל, ממשיכים פה אינפקטד משרום.

מאזינים ל... ביטני, בגלי צהל, ואיתנו פה באולפן, אינפקטד משהו! חוגגים פה את סט האלבום, אה, דודה, ויד שלך שם יושבת, זה, נוח, נוח לה? זהו, אינפקטד משהו פה. עם סט, לייב די-ג'י סט, ביטניק, שעה שנייה, 20 דקות לפני 4, אבל עד 4 אנחנו פה עם אינפקטד, אחרי זה גם יהיה שמח, יאללה. Thank you. Dreams do come true. השנייה של ביטניק הגיעה לסיומה, תודה רבה לאינפקטד משרום שהיו פה, ביי. תנו לנו פה סט מחשמל לכבוד רגל צאת אלבום החדש, I'm the supervisor, שיהיה בהצלחה. תודה לכם. תודה רבה. היה בסדר, נהנתם? היה מעולה, כן. יופי, אז ביטניק שעה שנייה הגיע לסיומה, תודה רבה לזיו מאור הביטניק, שבשעה הבאה גם יחבור עם ברק וייס, ונגנו לנו פה סט שלא יהיה לא פחות טוב. חוץ מזה, זהו, יהיה שמח בשעה הבאה, תשארו איתנו, ביטניק בגלי צהל.